padangono urepku sing lagi nandang kangen lan rindu. Oh angin nyanyi nong kabeh sing tak rasa, rasane kangen sing ono nang dada. Selirah